Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma waqa'a mufannan mislu labbaika wa sa'daika. Bazi da agha mawazi'una che fi'al da mafhuli mutlaq fa ki hazib ki ahasfi ujubi qiyasi sara دا زید هغه مفعول مطلق ده چې دا مفعول مطلق په هغه کې تثنیه واقع شوی صورتن نه حقیقتا او اضافت د فاره د تکثیر او د فاره د زیادت او اضافت به راغلی وي فاعل یا مفعول تا لکه لبیک او سعدیک شو معنی مانی پوش یعنی بل دا اغا موازعونا چه عامل ناسبا دا مفعول مطلق پا که حذف کیی فا حسب وجوبی قیاسی سرا ندا هغا زید مفعول مطلق ده دا هغه موضع ده او هغه ځای چې دا مفعول مطلق به په هغې کې تثنیه واقع شوی وي صورتا نه حقیقتا د مجرد تکریر او د تکثیر دپاره خبره باندې پوهېږه نه او اضافت به فاعل یا مفعول ته راغلی وي لکه لبیک او سعدیک شو وسوال دا واردیږي چې مفعول مطلق با تثنیه واقع شوی وي او هلته با فعل عامل ناسبا حذف شوی نه وي لکه ضربتو ضربتین ضربتو ضربتین دلته ضربتین مفعول مطلق ده او تثنیه واقع شوی ده او عامل ده هغه حذف شوی نه ده چې هغه ضربتو ده پوهیږه کنه جواب ده ده چې مراد د تثنیه هغه ده چې هغه صورتن تثنیه وي حقیقتا تثنیه نه وي او دلته ضربتین دا حقیقتا تثنیه ده خبرونه پوښتنه بے سوال دا واردیگی چی زبا در تا در وخی ما چی دا با تثنیه واقع شوی بی سو واقع شوی دا؟ تثنیه با واقع شوی بی صورتن او بے با هم التا حضر داغی عامل ناسبا نوی شوی لکا فرجع البصر کرتینی فرجع البصر كرتين انت كرتين تثنيه ده صورتن او به پدې کوم حذف د فعل نذر اغله جواب دا غینه دادې چې زمنګ مراد د تثنینا هغه تثنیه ده چې هغه صورتن تثنیوي او اضافت د فاعل یا مفعول ته راغلې وي په یوه معنی کنه اضافت به چاته شوی ده؟ فاعل یا مفعول اضافت به یا فاعل ته راغلی وي یا به مفعول ته شوی او دلته د کرتین اضافت نه فاعل ته شوی دی او نه مفعول ته شوی دی پوه شو په دې معنی کنه سوال واردیږي چې هر کله قید د اضافت په دې کې مرادو نبی مصنف رحمه الله قید د اضافت ولې ذکر نه کړ وایي کنه کته به چې د دې به اضافت یا فاعل تر اغلی وي یا به مفعول تر اغلی وي نو بیا قید د اضافت مصنف ولې ذکر نکړو جواب دای نه دادې چې مصنف رحمه الله قید د اضافت ذکر نکړو او اکتفا بالمثال وکړل اکتفا بالمثال وکړل چې مثال نه پته لګېدل نه خبره معنی ورسوي کنه بے دا سوال واردیگی چی مثال راڑلشی دفار دا توضیح دا ممثل خو پس دا تمام دا ممثل نا مثال راڑلشی دفار دا توضیح دا ممثل پس دا اتمام دا ممثل نا او دل دا خوتا اتمام دا ممثل کرده پا مثال بنده ویوی مانه دل دا خوتا اتمام دا ممثل کرده پا مثال بنده دا نده مگر تکلف ده سوال بانه سوال داده چه مثال راوله لشی دا فار توضیح دا ممثل خو پس تا اتمام دا ممثل نه او دل د تا اتمام د ممثل کړه د په مثال باندې وایي دل د ممثل اتمام به مثال سره راغی ممثل لا پوره شوه نو او تا اتمام به چا مانه وکړه او دا نه ده مگر تکلف ده جواب داده چې دې د څوک تکلف نه وای دا تفتن ده چې ده تفتن ده ذکر پا دی که اشاره دا اهمیت او مقصودیت دا دی مثال تا که دا مثال دل دا جز دا ممثل نگرزه ولی دی اوغا مثال دا لبیکا او دا سعدیکا دی پوینه شوی؟ دا تکلف نده دا تفتن ده ذکر پا دی که اشاره دا اهمیت او مقصودیت دا مثال تا چه ده جز گرزه ولی ده ده ممثل نه چه اغا مثال لبیکا او سعده کده خجی سوال دا واردیگی چه لبیکا او سعده کا دا بخالی نویوی یا بدا مصدر د ثلاثی مجرد ویوی او یا بدا مصدر د مزید ویوی کچیر تا دا مصدر دا سلاسی که مصدر دا مجرد ویوی سلاسی مجرد ویوی نو خبر خسایی دا چی دا مجرد دی خو لیکن پا دی که تکریر او تکسیر نشته ده کم چه مقصود ده دلتا دلتا زمان که مقصود سشه ده آقا تکسیر ده چی ده؟ تکسیر ده تکریر ده آقا پا دی که نشته ده او کچر تا دا مصدر دا مزید وی نو دا کذب حسن ده زگا چه پا دی که یو حرب هم دا زیادت نشته ده یو حرب هم پا که؟ دا زیادت نشته اکا خو مزید نیدی سوال معنی زان پوی که سوال دا ده چه دا با یا مصدر دا مجرد وی یا به مصدر دا مزید وی که مصدر دا مجرد وی خو صحیح ده لیکن بده که یو حرف هم ده خو بده که تکریر او تکسیر نشته ده کم چه مقصود ده دلتا مقصود دلتا زمانگه سه شده تکریر ده او که مصدر ده مزید ویوی ندا کذب حسن ده زکه بده که یو حرف هم ده زیادت نشته ده جواب داده چه دا مصدر دا مزید ده اتسو شده؟ مصدر دا مزید ده او اصل عبارت دا سده اولیبو لکا البابین اولیبو لکا البابین نبی فعل چه اولیبو ده اغا حذف شو او مصدر راغه په مقام د چا باندې د فعل باندې او به لکا رستو شو د البابین نه نو عبارت د څه شو چې البابین لکا البابین لکا ځکه اولب فعل خذف شو نو البابین لکا پاتې شو به لام جار په لکا کې حذف شو د پاره د تخفیف د پاره د تخفیف او نون ساقط شو په سبب د اضافت سره نو ال بابه کشو جه شو ال بابه کشو به مصدر مصدر داد مزیدون نقل شو مجردو تا مصدر به نقل شو مصدر د سلا مجرد نقل شو مزیدو تا ا د مزید نه به نقل شو مجرد تا او یو باب بل باقی مدغم شو لکه دو حرف د نه راغلی نه لبیک شو څه شو دا لبیک وګرځیدا وایګینا او سعدیک په اصل کې اسعدو کا اسعدين اسعدك اسعدين فعل حذف شو عم دغ مخكني طريقي باندي فعل حذف شو او مصدر د اغي په زي باندي قائم شو خبر من تاس پوش کنم نو اسعديك شو چه شو اسعديك بیا دل د چونو مصدر نقل شو د مزیدنا مجرد ہوتا په حذف د زواید سره په حذف د زواید او نون حذف شو د پا د وجه د اضافت نه نون حذف شو د وجه د اضافت نه نو سو ګرځیدا سعدیک یا به وګرځیدا سعدیک خبر معنی پوښته سو دلتا حذف د فعل واجب ده په حذف وجوبي قياسي سره د وجه د قرينينه او د وجه د صدمه صدمه هر چی قرينه د اغه نسب د معمول له هر چی نسب ده نسب د معمول له او صدمه صد اغه اقامت د معمول له په زيد عامل باندې او د لبیک معنا ده چه تا تا تابدار ولاړ ما او د سعدی که مانده چه زستا احسان من دیمه بس نه